W modlitwie i w hymnie. Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchali przebojów roku 2015, czyli zaledwie sprzed 6 lat. Mniej więcej oczywiście, bo przecież te piosenki pojawiały się na płytach w ciągu całego roku. Przywitałem się ponownie przebojem grupy AC/DC. Mówię ponownie, dlatego że przed tygodniem było podobnie. I dziś również AC/DC, oczywiście z roku 2015. To był utwór Rock the Blues Away z przedostatniego, jak do tej pory, albumu grupy zatytułowanego Rock or Bust. A teraz dwie polskie piosenki z żurawiami w tytułach. Co ptaka lepiej widać. wszystko było zawsze oprócz nas. Kto powie, że za chmurą tam nie ma słońca już? Kto powie, że za chmurą tam nie ma słońca już? Stworzymy znów, nim przyjdzie noc. Nie ma żadnych chmur, tysiąc żółwi. Przyjdzie noc, wrócić wiesz los. Tysiąc żubrawi nam stworzymy znów. Nim przyjdzie noc, nie ma żadnych chmur. Tysiąc żubrawi nam stworzymy znów. Nim przyjdzie noc. Śpiewała Mela Kotelu, Żurawie Origami, a wcześniej grupa Myslowic i Tysiąc Żurawi. Teraz trzy przeboje zagraniczne. Rozpoczyna Noel Gallagher's High Flying Birds. Distraction. with myself. Greedy, go get a gun. Luxury is stuff. I'm seedy and the dancing with myself. I get into my bed. I do it to myself. Get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd this undone, she done it all again. I get ready to go, the green go get a calm. He go into the local. Western man, top part left undone. Imperious design, the peppers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar. She on her own. She get ready to go. She does it with herself. She does it with a sound. She does it on her own. She does it on her own. heavy heart up to the sky. What makes your day? What miracle of life has come to say? A taste of love, so sweet, so real, you can't let go. And how does it feel? It feels so good. Wysłuchaliśmy kolejną grupy Noel Gallagher's High Flying Birds w piosence Riverman, grupy Blur w utworze Go Out, który promował nagrany po dłuższej przerwie album The Magic Whip tego zespołu, a później New Order i Restless z albumu Music Complete pierwszej płyty grupy New Order nagranej bez Petera Hooka. A teraz trzy polskie piosenki rozpoczyna Król. Lepsze zajęcie, trzy razy spłynąć, odżegnać się.

Pustki i O Krok. Wcześniej WW i Dobry Wieczór, a na początku tej trójki Natalia Przybysz, Nazywam się Niebo. Teraz pora na trójkę zagraniczną. Rozpoczyna duet Beach House. We'll be right back.